राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद विराटनगर नेपाल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान ने भगवद गीता में सबसे श्रेष्ठ साधन शरणागति बताया है। पहले अर्जुन शरण हुए तब गीता का उपदेश हुआ, आरंभ हुआ, और अंत में भगवान ने सर्वकुजतम का सबसे गोपनीय असली बात वो मैं कहता हूँ। सर्वकुजतम भूयश्रमे परम, फिर कहता हूँ, पहले कह हर फिर कहता हूँ। उसका तात्पर्य कि मेरी शरण हो जा, तो ये सर्वोपरि साधन है। भाई बहनों को चाहिए कि एक भगवान की शरणों की शरण हो जाए। जैसे गोद चला जा उसका भाव बदल जाता है कि मैं इन माँ बाप का हूँ। जैसे ब्याह होने पर लड़की समझ लेती है कि मैं इस घर की हूँ, अब उस घर की नहीं हूँ। ऐसे अभी आज ऐसा कर दे कि मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, दृढ़ता से इस बात को पकड़ ले। बहुत ही श्रेष्ठ बात है। ब्याह होने पर वो कभी अपने को कुंवारी नहीं समझती, कभी कुंवारी हूँ समझती मेरा ब्याह हो गया। ऐसे भगवान के शरण होने पर ऐसा भाव नहीं आया कि मेरा कोई मालिक नहीं है। मेरा जन्म जन्मांतरों के मालिक थे और है और रहेंगे। हमारा उधर लक्ष्य नहीं था, मेरी दृष्टि नहीं थी, मैंने उस पर विचार नहीं किया। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मात्र जीव प्राणी मात्र, स्थावर और जंगम और जड़ और चेतन और अच्छा और मंदा और देवता और असुर और राक्षस हो, भगवान के मेरा अंश है। तो भगवान ने तो अपने को अपना लिया है। अपने आप लोगों को कहना है कि अपने को आज मान के मैं भगवान का हूँ, मेरी भूल मिट गई, मैं समझता हूँ मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ नहीं, मेरे नाथ है, मालिक है, मैं भगवान का हूँ। ऐसा दृढ़ता से भाव हो जाए फिर कुछ भी करना नहीं, भजन स्मरण सत्संग सब करना है, परंतु मैं भगवान का हूँ। तिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सोचा, अभी इसी क्षण ही हुए राम को नाम जप। भगवान का होकर बजाओ भजन करो। ससुराल की होकर ससुराल में काम करती है, साधु होता है वो ग्रस्त छोड़कर साधु होकर भी साधु काम करता है साधु लाई। इस तरह से अपने आज से ही भगवान के हैं, तो पहले से ही भगवान के थे, वो भूल थी। अर्जुन ने भी अंत में नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई, तत्प्रसादान में आचित सतोष में गत संदेह करीशे वसनम तव, मैं संदेह रहित हो गया हूँ, अब तो वसनम करीशे, आपको जैसे करूँगा। अब भगवान कह जैसे करना है, अपना उल्टा काम नहीं करना है, मैं भगवान का हो गया। आज से ये बात निश्चित कर दो हम भगवान के हैं, सार बात है एकदम। जैसे आदमी कहीं जावर भटक जाए फिर वहां से पता नहीं किधर मार्ग है, किधर गांव हमारा पता नहीं हो, फिर मार्ग मिल जाए और फिर घर पर पहुंच जाए। दिन भर थका माना भी रात्रि में पहुंच जाता है तो घर पर जाते ही संतोष हो जाएगा, अब ठीक घर आ गए, अभी कोई रोटी भी नहीं बनाई है, भोजन भी नहीं किया है, आराम भी नहीं किया है, परंतु घर पर आने का एक संतोष होता है कि हम घर पर आ गए। ऐसे ही आज हम घर पर आ गए, अनेक जन्मों के भटके हुए भटकते हुए आज हम घर पर आ गए, हम भगवान के हैं, एकदम ठीक निश्चय कर लेंगे हम भगवान के हैं। अब हम भटकेंगे नहीं, अब भटने क्या बात है, अपने घर पर आ गए। पता नहीं था कि हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ रहेंगे, कौन हमारे हैं, किसके हम हैं, अब आज पता लग गया कि हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सर सुराशी, सब जीव मात्र, अच्छा भला बुरा भला ऐसे कोई नहीं है। माँ के बेटा होते हैं वो कैसे ही हो, माँ के हैं वो, अच्छा है तो माँ का है, बुरा है तो माँ का है, भला है तो माँ का है, तो भला नहीं है तो है तो माँ का ही। पूत है कपूत सपूत हो सकते हैं, मतलब पूत अपूत नहीं हो सकते, बालक माँ का नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो हम भगवान के हैं, ये दृढ़ता से आप पकड़ लें, खास बात है ये। आज अभी हृदय से ऐसा मान लें कि हम भगवान के हैं। होए राम को नाम जपो, अब नाम जपो, जैसे माँ का होकर माँ को पुकारता है तो माँ को आना पड़ता है, ऐसे भगवान का होकर भगवान को पुकारने से भगवान आते हैं। हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं, इस बात देरी लगती है, भगवान के तू तो संसार का है, मेरे को तो पुकारता है ऐसे ही, तू है तो नहीं मेरा, संसार के बने हुए हैं, अपने जाति के बने हुए हैं, अपने वर्ण के बने हुए हैं, अपने आश्रम के बने हुए हैं, अपना नाम है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पोता है, किसी का मामा है, नाना है, संसार की स्त्रियां कई माँ है, कई बेटी है, तरह तरह के बने हुए हैं उनके साथ, तो उनके हम नहीं है, उनका काम करते हैं। जैसे आप घर पर रहते हुए यहाँ आ गए तो यहाँ बैठे हैं पर यहाँ के नहीं है, इसी तरह से घरों में जहाँ आए हुए हो, कोई जन्म कर आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, आए हुए हैं घर में और जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। असल घर भगवान है, वो हमारा है। न तन पाशिते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। न चंद्रमा न सूर्य कोई प्रकाशित नहीं करता, जहाँ जाकर लौट कर नहीं आते, वो मेरा घर है। तो परमात्मा है वो मेरा घर है। तो आज अपने घर पर आ गए, भगवान घर यही है वो, और नहीं है, ये घर भगवान का ही है। आप तो अलग अलग अपना घर मानते हो, मन ये सब घर है भगवान का। जैसे आपके घर में चिड़ी कमेड़ी चूहा कीड़िया अपना घर बना देती है, तो घर ही में घर के था, चींटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर के था, आया जो सभी ऊर्जा सी बासो दिन नस लेता, तो घर में घर होते हैं कई। इस तरह से यहाँ आपके घर है, ये सब भगवान के घर में है, सभी सब जितने शहर मकान जितने घर है भगवान के घर में है, तो भगवान के घर में हम है, पर इस घर में हम रहने वाले नहीं है, यहाँ पर तो बैठे हैं, पर इस घर में स्थायी रूप रहने वाले नहीं है, पर है भगवान के घर में ही, अभी से मान लें है भगवान का ही घर ये। अब असली भगवान ये हो गया, हम अपने घर में ले जाएंगे वो, अपनी क्या चिंता है, हम तो भगवान के हैं। लड़की का ब्याह हो जाता है वैसे उस पर आप ले जाते हैं, लड़की को थोड़ी चेष्टा करनी पड़ती है, लड़की को कोई कोशिश करना पड़ती है, विश्वास से जाना है, अब विश्वास ले जाए, अब तो वहां हो चुकी वो, अब उनकी चिंता हुई, सब चिंता उसकी उनको रहती है। पेट वाले प्यार से सब कुछ काम करते हैं, ऐसे हमारे संसार वाले हमारे भरणपुर सब कुछ करते हैं, परंतु ये सब पीर वाले हैं। अमरापुर में शासरो और पीहर संता पास, फिर नंद का और शंका गए मीरा दास। मीरा बाई कह रही है अमरापुर में सास रोए और पीर संतों पास, क्योंकि जीव संतों के सत्संग में ही सुधरता है, योग्य बनता है। लड़की पीर में ही योग्य बनती है, ऐसी ठीक फिर बन करके अपने घर जाती है। छोरा छुरी भी कहते है भाई अपने घर जाएगी, तो भाई घर जाने वाली भाई यहाँ रहने वाली थोड़ी है, इस तरह से अपने यहाँ रहने वाले नहीं है, अपने घर जाने वाले हैं। घर तो अपना वो सदस्य ही था पहले, अब पीर फिर रहेगा, इतना दिन ख्याल नहीं था, अब आज से ख्याल हो गया कि हम भगवान के हैं, तो हमारे तो भगवान के जाना है। यहाँ थोड़ा दिन बैठे हैं भाई, ये तो पीर में कितना देर रहेंगे, वास्तव में तो अपने घर जाना है, ये घर अपना नहीं है, ये तो दूसरों का घर है, भाई बंधुओं का घर है, हमारा घर नहीं है ये, हमारा घर तो परमात्मा है। ऐसे सज्जनों को भाइयों को भी चाहिए कि हम बैठे यहाँ, हमारा घर भगवान के है, वहाँ तो वह भगवान के हम है, ये दृढ़ता से आज कर दे, आज मान ले बात पक्की कि हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, पहले से ही है भगवान के। मैं तो एक याद दिलाता हूँ, नई बात नहीं है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई, ओहो हम तो भगवान के हैं, ये भूल गए, यही बैठे थे यहाँ बन गए, यहाँ ना ना यहाँ के नहीं है, हम तो भगवान के हैं। तो ये बात आज से आप दृढ़ कर लेना, हम भगवान के हैं, अब याद आ गई, भूली मिट गई, कोई नए नहीं हो गए हैं, पर नया पढ़ा ही हमारे, तो हम तो नए ही भगवान के, इतना दिन मानते ही नहीं थे, तो हम भगवान के हैं। भगवान के हैं और भगवान के ही घर में रहते हैं, ये घर भी भगवान का ही है, भगवान का घर कौन सा नहीं है। 14 भुवन सब त्रिलोकी भगवान की, अनंत ब्रह्मांड भगवान के हैं, सब ही सब भगवान के घर में रहते हैं। अपने जन्म मरण हुआ तो भगवान के घर में ही हुआ, भगवान के बाहर तो हुआ ही नहीं, तो भगवान के हम हैं, भगवान घर में हैं, भगवान के हम हैं, भगवान के घर में रहते हैं। दो बात, एक भगवान के हैं और एक भगवान के घर में रहते हैं। तीसरी बात, हम काम भगवान का ही करते हैं, घर में जितना काम करते हैं अपने घर का नहीं, अपना घर वो तो भूल हो जाएगी, अपने घर है ही नहीं, आए हुए हो और जाने वाले हो, अपना घर कैसे हुआ, अपने घर में आए, इस घर में इस घर से जाना है, तो ये घर अपना नहीं है। वो कहते हैं वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब हंसा, कोहनी कहाँ जा समाया है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है। वो भगवान के घर आए हैं, वो भगवान के घर जाना है, ऐसे भटकते रहे इतना दिन, पता नहीं था, आज पता लग गया, वो हम तो भगवान के हैं, और भगवान के हैं नहीं, भगवान के घर में रहते हैं, ये काल भगवान का ही है, हमारा है ही नहीं, ये राजगावा जो बांधते हैं भगवान का, असली सब भगवान के घर है, तो भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं। याद रखो बहनों भाई, सभी काम करो घर में, तब रसोई बनाओ, झाड़ू दो, बर्तन मारो, कुछ भी करो, भगवान का काम करते हैं, ये भगवान के घर का काम करते हैं। भगवान परेशान कर सकते हो, महाराज आपके घर का धंधा हम करते हैं, आप घर तो आपका, हमें क्या मतलब, हम तो आपसे मतलब है, आपका काम करते हैं। देशों में जैसे रहने वाले हैं, बीकानेर धनगढ़ शुरू है आदि में रहने वाले, कलकत्ता बम्बई मद्रास कहीं रहते हैं, तो अपने घर पर ब्राह्मण को रखते हैं, ब्राह्मण महीना देते हैं, या घर को पूरा पूरा रखते हैं और महीना देते हैं, और जैसे भगवान आपके घर में हम रहते हैं, आपके घर को रुखवाड़ते हैं, हमारे को तनख्वाह मिलनी चाहिए, इतना क्या, आपके हैं हम आपका घर दुखाते हैं, तो आपको एहसान करेंगे भगवान, आपका घर हम रहते हैं, आपके घर का काम करते हैं, हम आपके हैं, आपका घर है, आप घर में रहते हैं, आपके घर का काम करते हैं, काम कर दो उसको समझो भगवान का करते हैं, भगवान को कहो तो भगवान पर ये एहसान करोगे, आपका काम करते हैं महाराज, हमें क्या मतलब है घर से, घर आपका, हम आपके, या काम धंधा आपका, आपका काम करते हैं हम तो। तीन बात, आपके हैं, आप घर में रहते हैं, आपके घर का काम करते हैं, और आपके घर से प्रसाद पाते हैं, प्रसाद भाई बड़ा महात्म है, ठाकुर जी का प्रसाद कणका के लिए लखपति करोड़पति हाथ प्रसाद देता है, कणका मात्र मिलने से राजी हो जाता है, ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया तो हम तो प्रसाद भगवान ही करते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करे प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, भगवान के अर्पण किया भोजन पाते हैं, और कपड़ा भी भगवान का प्रसाद है, गहना भी भगवान का प्रसाद है, घर भी भगवान का प्रसाद है, रहना भी भगवान की प्रसाद है, भगवान के घर में रहते हैं या भगवान की प्रसाद पाते हैं। चार बात हुई, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के काम करते हैं, और पांचवी बात है ये भगवान के बाल बच्चे माता पिता छोटे बड़े घर के हैं ये सब भगवान के हैं, तो भगवान के जनों की सेवा करते हैं। आप रसोई बनाओ और मन में समझो कि हम भगवान के जन हैं, ये भगवान का परिवार है, इतना हमारा जिम्मे दिया है और न्याय न्याय जिम्मे दिए उड़ा है, तो अपन तो भगवान का काम कर ले, भगवान का बच्चों का पालन, ये पंचामृत है, ये असली पंचामृत भगवान के हैं, भगवान घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की ही सेवा करते हैं। हमारा कोई काम नहीं, हमारा कोई घर नहीं, हमारे कोई स्वतंत्र है ही नहीं, हमारे कुछ भी, ये तो सब आपका है। अब आप इस घर में रखो, उस घर में रखो, जहाँ रखो आपको अच्छा रखे वहां रखो, हम आपके हैं, तो आपके ही है, तो वो भगवान को ही प्राप्त होगा, फिर कहाँ जाएगा वो, और है ही नहीं उसी जगह ही, तो भगवान धाम जाएंगे। बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, चर्चा करो, पद गाओ, पाठ करो, भगवान का काम करते हैं, और काम धंधा करो, रसोई बनाओ, भोजन कराओ, बर्तन मलो, चौका बर्तन करो, भगवान का काम है, भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में भगवान के काम करते हैं। जीवन बदल गया, जीवन का जीवन बदल गया, सब का सब। जैसे लड़की ससुराल में जाती है तो वो ससुराल का काम ही करती है, वो बदल गया, उनसे विशेष है तो बदल गया, बिल्कुल सबका सब, घर का घर सबका बदल गया, सबका सब देश बदल गया, भगवान के हम है, भगवान के रहते हैं, जाना कहाँ भगवान के बैठे हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का चिंतन है, भगवान के भगवान का याद छूटेंगे नहीं। जैसे आप यहाँ विराटनगर में हो, हम आ गए तो भी रात में विराटनगर में नींद खुले थे, विराटनगर में ऐसे हम तो भगवान के घर में हैं, भगवान के काम करते हैं, भगवान के यहाँ रहते हैं, ये सार बात है, ये एकदम खास बात है, ये हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। कोई अतिथि आ जाए, कोई भिखारी भी आ जाए तो उसको भगवान दिए, भगवान का है, इसके भगवान का इतना थे, सेवा करते हैं, भगवान इस रूप से आए हैं, सब जगह ईश्वर रूप है, भरो भरो नहीं कोई, जागी जैसी भावना तैसो ही फल हो, सब भगवान के है, भगवान का ये दरबार है, भगवान के काम करते हैं, मौज होगी, हम तो भूल निकल गई, समझते अपने घर में रहते हैं, बात नहीं। कोई जगह से मेरा प्रश्न आया था, कहा कि भाई हम घर का काम करते हैं तो भूल जाते हैं, शिखर की बात है, सत्संग बोलो क्या कहते हैं, महाराज घर का काम करते हैं हम, अपने घर का तो भूल जाते हैं भगवान को, तो अपने घर का काम करो ही मत, आज से अपने घर का काम करना ही नहीं है, भगवान के घर का काम करना है, अपने घर का करना ही नहीं है, घर को अपना समझना ही नहीं है, भगवान का काम करते हैं, फिर भगवान की स्तुति याद आवेगी। मंदिर में जाकर आप झाड़ू लगाओ, वहां सफाई करो, पोता फेर ठीक तरह से करो, तो ये बेहतर रहते हैं, हमारा घर थोड़ी भगवान मंदिर के ठाकुर जी का मंदिर सवारते हैं, मंदिर के झाड़ू दे, मंदिर को सफा कर रहे हैं, ठाकुर जी का काम कर रहे हैं, ये भाव अपने घर में बना लो, थोड़ी सी कृपा करो, इतना जान लो, सच्ची बात है ये। आप हम तो चल देंगे, ये घर तो रहेंगे, फिर नया नया आता रहेगा, धर्मशाला में जैसे दूसरे चले गए, तीजे और आ गए, वे चले गए, फिर दूसरे आ गए, इस तरह से घर में बदलते रहते हैं, तो घर अपना तो रही है, घर तो ठाकुर जी का है, हम तो आते जाते रहते हैं, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी का है, ठाकुर जी काम करते हैं, इस तरह से भगवान का काम करो, हरदम प्रसन्न रहो, मस्त रहो, अपने बहुत ठीक हुआ, ओहो मौज होगी, हम तो समझे ही नहीं, मुफ्त में ही कई बातें सुनते थे, सत्संग करते थे और कई तरह के साधन सुनते थे, अरे बढ़िया साधन तो ये है, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं हरदम, अरे भगवान का ही तो काम करते हैं, भगवान का ही भोजन करते हैं, भगवान के भोजन से ही भगवान के नाम की सेवा करते हैं, कैसी आनंद की बात है। हमारे तो सब तरह से भगवान के ही भगवान के नाम है, अरे कोई है ही नहीं, सब संसार भगवान का है, हम भगवान के हैं। ये इतनी बढ़िया बात, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, जिसके समान कोई है ही नहीं दूसरी, कितनी बढ़िया है। एक बात ध्यान दो, आप लोग साधन करने वाले, सत्संग करने वाले और सब सब ध्यान दो, अगर ऐसा भाव हो जाए तो ये मन की जो शिकायत है कि मन लगता नहीं, ये शिकायत मिट जाएगी बिल्कुल, क्यों सब भगवान के घर में भगवान की जाति, भगवान की चीज है, भगवान का ही रूप है सभी, तो मन कहाँ जाए, जहाँ जाए भगवान ही भगवान, और है ही नहीं कोई, और कोई सत्ता ही नहीं। जब दूसरी सत्ता नहीं मानोगे तो भगवान में मन लगाना, ये बात आपके कोई बाधा पड़ेगी ही नहीं, अब भगवान ही है, मन कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा वो भगवान ही है, सब संसार भगवत स्वरूप है, भगवान इस रूप से प्रकट हुए, भागवत माता भगवान विराट रूप से प्रकट हुए, तो भगवान ही तो प्रकट हुए एक रूप से, एक हम बहुत श्याम, एक मैं बहुत रूप से हो जाऊं, तो भगवान ही एक रूप से हुए, भगवान का ही घर है, भगवान का ही दरबार है, भगवान का ही जन है, भगवान के ही हम है, मैं दिया सब भगवान के ही भगवान के है, सब भगवान के ही भगवान के मिलते हैं अपने, तो मौज ही हो गई, आनंद हो गया, और ये भगवान के ही जन मिलते हैं, और भगवान का रूप ही है, ये भगवान के है, भगवान रूप ही है, ऐसे देखते हुए नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, भजन स्मरण करते रहो, पाठ करते रहो, अच्छा काम करते रहो, बुरा काम तो करेंगे, हम भगवान के हैं, इस बात अच्छा काम करेंगे, भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार रहते हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम सार है, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, और गीता का सार शरणागति, सबकी सार चीज है ये। आखिरी बात बताई कोई भगवान का काम, मौज हो गई, कल बताई थी प्रेम की बात, तो प्रेम आप सामने रखे भगवान के जन, हम प्रेमी प्रेमी है सब भगवान के, उनसे हमें दूर कहाँ जाए, सबका हित करो, सबकी सेवा करो, चाहे भगवान का दरबार, भगवान का स्वरूप, सभी आनंद हो रहा है, हमारा तो मौज हो रही है, सदा ही भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के चरणों में है, भगवान के ही शरण है, भगवान के ही है, एक संत ने विषय पूछा कि तुम समझते हो क्या अज्ञान क्या होता है, उसने कहा मेरे अज्ञान ज्ञान से क्या मतलब है, बताओ भाई क्या बोले भाई, शालिग्राम जी की मूर्ति बहनों को पूजा करने की मना आती है, हाँ। तो बोले हम पूजा करते हैं तो हम कर सकते हैं कि नहीं, अब करते हो तो करती रहो, मना आती है विधि में, अपनापन हो विधि में नहीं होती, सालग्राम जी को अपना मानो, हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर है, हम उनके दास हैं, हमारे हैं, तो हमारे होने पर कब्जा हो गया ना अपना, करो पूजा, नहीं तो स्त्रियों को पूजा सालग्राम जी की, हनुमान जी की, इनकी मना करते हैं, अपने भगवान की पूजन करो, भगवान है सब, भगवान है, मस्त हो जाओ, भगवान है सब, सब मौज हो रही है, तो हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में है, पांच ही याद रखो, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, जहाँ जाओ भगवान के सभी, कुत्ता हो बिल्ली हो अच्छा हो मंदा हो बुरा हो सब तरह के हैं, बालक अनेक तरह के होते हैं, सब भगवान के हैं, और जो भगवत स्वरूप ही है, क्यों भगवान ही अनेक रूप में प्रकट हुए हैं, तो भगवान का स्वरूप है, नहीं तो भगवान के हैं, ये दो बातों में कोई बात पकड़ लो, भगवान के इतने सही काम हो जाएगा सभी, भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, और भगवान रूप है मानो फिर तो कहना ही क्या, सभी काम हो जाए, सब जगह ईश्वर रूप है, वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा से दुर्लभ, भगवान के हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, अपने आनंद आनंद हरदम ही, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम, खूब प्रसन्न रहे सब, आनंद में रहे और खूब भगवान का भजन करें। एक बात आई भाई, मैंने को असल धनजुत कहा तो सब माफ करें, अब माफ करेंगे आप, हम तो कह देते हैं भाई अपने घर के ही हैं, अपने घर का पालक कह देते, सुनता ही सुनना ही होता है, इस बार सब माफ करो, माफ करते ही हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।